beetje cultuur opdoen. Hogere cultuur. Anders staan we hier alleen maar te swingen en te zoenen. Ja, en nu hebben we wat cultuur opgesnoven. Ja. Goed gedaan. Ja, dank u. Hoi. Ik vermaak je nou maar. Dat was de poppenkast. En als hun dan opgehaald zijn, dan... Nee, wat zijn allemaal? Allemaal blaadjes. Allemaal plantjes. Heb jij net de poppenkast gezien? Heb jij poppenkast gezien? Ja. Ja? Vond je het leuk? Ja. Nee, kom maar nu. Ja, dit was de poppenkast voorstelling van Pieter, Maarten en consorten. Nou, ik zie hier toevallig net allerlei hoofdrolspelers. En? Ja, dat kan ik beter aan jou vragen. Jij hebt gezien. Geweldig. Jij vond je het leuk? Ja, het was voor de kinderen echt een geweldig avontuur. En voor de ouders ook, want die begrepen er helemaal niks van. Nee, dat zal wel niet. Alles ging om rijden. Ja, meen ik. Ja. Het idee was om een aantal van die poppen te laten zien. Ja. Gewoon een beetje poppenkast oefenen en zo. Ja, volgend jaar moet het natuurlijk. Fijn dat je de wolf even hebt kunnen uittesten. Want die heeft geen huilpartijen opgeleverd nog. Dus hij kan nog wat enger. Ja, nee, we hebben ons lekker ingehouden. dat was poppenkast speler master Pieter. Nou, misschien komt er nog wel een voorstelling. Ik denk ook niet dat ik het met mijn crew voor elkaar krijg om er nog één te draaien vandaag. Was het de laatste? Ja, dit was de laatste. Jammer hoor. Oh, we hebben de laatste voorstelling van de eerste Landjuweel poppenkast ooit gezien net. Oh. Ja? Nou, dat is niet helemaal waar, want ik heb al diverse voorstellingen gedraaid op het Landjuweel. Nee, dit is een poppenkast. Als je zegt van, een keer een poppenkastvoorstelling hebben voor een kinderfeestje of zo. Ja, leuk. Ja, dan moet je gewoon even aanbellen bij hem hoor, want... Of wil je nog meer zeggen of zo? Ik wil eigenlijk even bijkomen. Ja, want dan ben je nu klaar. Ik moet hier nog afbouwen en dingen binnenzetten. En dan heb ik nog een huis vol logees, dus ik ben nog host. En ik heb nog wel het een en ander aan mijn hoofd. Jouw expressieve onderdeel is gereed nu, dus je kan je nu volledig focussen op... Ja, wat dat betreft wel, ja. Dat ga ik nu even doen. Nou, ga lekker opruimen. Dag Peter. Hoi. Later.